اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے؟ اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو عرض کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔